А зараз падрыхтуйцеся запісаць тэму сачынення. Цішэй, цішэй. Пішыце. Новыя людзі ў рамані Чэрнышэўскага «Што рабіць?». А што з гэтым зробіш? Цішэй, цішэй. Дзем'янаў, пішы. Запісалі? Значыць так, сёння панядзелак. Даю вам тыдзень. Значыць, сачыненне здасцём мне ў суботу. Часу хапае. Ніна Петровна. Віця Дзем'янаў. Я спадзяюся атрымаць твоё сачыненне таксама не пазней суботы. Дзем'янаў, ніякіх відаць, май на ўвазе. Я пажартаваў, я пажартаваў. Можаце быць свабодныя. Да пабачэння. Да сустрэчы. Рыхтуйце сачыненне. Подойди сюда. У чем справа? Напишешь сочинение за меня. Заразумел? Что? Я? Ты? Витя, ты что? У меня совсем нема часу. Да не, я не поспею. Слухай, ну чому миновито я? Сказал, напишешь, значит, напишешь. А я в буфе. Ты что? Лёха! Ви! Иду. Я не быў пры Дзем'яну па-рабску пакорлівым прыслужнікам. Для гэтага меўся Лёка Галубчыкаў. Гэта ў яго абавязкі ўваходзіла цягаць з класа ў класу след за Дзем'янам пацёртую прапахлую наскрозь тытунём папку, рашаць за яго задачы на кантрольных, спісваць яму ў сшытак дамашнія заданні перад урокамі, страляць дробязь ля кінатэатраў падлеткаў пад пільнымі позіркамі Дзям'яна і яго сябрукоў. А яшчэ ж нядаўна мы з Лёкам былі лепшымі сябрамі. Лёка напамінаў мне сваю падобную на музей кватэру. Ціхую, загадкавую, з цяжкімі зацягнутымі шторамі, дзе, здавалася, наогул не жылі Лёкавы бацькі. Але кожную раніцу, роўна ў 8 ля пад'езда, з'яўлялася чорная глянцавіта бліскучая Волга. Мінут праз 20 выходзіў Геннадзь Захаравіч у нязменным наглуха зашпіленым шэрым плашчы і шэрым капелюшы і, крыху сутуліўшыся мяккімі лісінымі крокамі, накіроўваўся да машыны. Геннадзь Захаравіч мне не падабаўся. Не падабалася яго крывадушная ўсмешка, тонкія вільготныя губы, рэдкія валасы, прылізаныя бліскучыя. Не падабалася яго паходка, манера гаварыць украдлівым паўшэптам, быццам ён паведамляў субяседніку пад вялікім сакрэтам штосьці забароненае. Неяк яшчэ восенню прыбег Лёка на сябе непадобны. Бледны, вочы блішчаць, і рукі дрыжаць так, што ледзь расшпіліў гузікі на паліто. Сказаў, што маці на выхадныя паехала з дому, а ў бацькі госці напіліся. Забіўся ў куток канапы, твар нерухомы, здранцвелы. Увесь вечар прасядзеў моўчкі і начаваць у мяне застаўся. Я часта думаю, чаму мама Лёкі Вера Барысаўна, такая маладая, разумная, прыгожая, терпіць Геннадзя Захаравіча, жыве з ім. Пакутуючы, я часам не спаў ноччу. Марыў вызваліць Веру Барысаўну. Ж шкадаваў Лёку. А з Лёкам мы гадзіны не маглі пражыць адзін без аднаго. Яго бабуля Ксенія Трафімаўна адключала тэлефон, замыкала Лёку на ключ, скардзілася маім бацькам, што зводжу Лёку з дому, але што маглі зрабіць бацькі, калі ў прызначаны час далятаў з двара свіст, і з акна было відаць, як мы з Зубікам і Максам, нецярпліва пераступаючы з нагі на нагу, стаім ля пад'езда. А часам, калі ў Лёкі нікога не было дома, мы забіраліся на чорную скураную канапу і чыталі Майнрыда, Хогарда, Стывенсона. У той вечар засядзеліся дапазна. Перад сном вырашылі пахадзіць крыху па двары, падыхаць паветрам. У далёкім цёмным кутку сквера, ля лаўкі, атуленай з усіх бакоў кустамі бэзу, убачылі сваіх аднакласнікаў. Віцю Дзям'янава, Пашку Упыра і яшчэ трох незнаёмых хлопцаў. Галопчы, хадзі сюды! І ты, Карэл, тут гуляеце. Гуляюць. А я ўжо чацвёрты дзень гуляю. Клары сказаў па тэлефоне, што сур'ёзна хворы. Яна дурніцу паверыла. Нават, слухай, нават выдатніц Зойку і Любку прыслала растлумачыць мне новы матэрыял. Чуйце, адчыняю дзверы. Стаяць, сяброўкі. Сяброўкі. Прамакаев злавіў ад здзіўлення. Ну, праходьце, кажу. Тое всё. А на замок рогат напаў, стаю і рагачу у твар. А ім, слухай, а ім хоць бы што. Расселіся ў пакоі за столом. Можа, ты нам чаю прапануеш, гаворыць? Чаю ім захацелася. Чуйце, я ачумеў ад такой нахабнасці. Але даволі пра гэта. Лепш, давай, галубчык, закурым. Я ж не куру, Віць, ты ж ведаеш. Ну. Ты быць гэтага не можа. Бачыце, фраера не курыць ён. Не курыць. Закурвай, закурвай. Віць, ты што, я ж сказаў. А? Табе ж сказалі, закурвай. Ты сказаў. Дык, атрымлівай. Лёгка упаў на адно калена, затуляючыся рукамі. Да гэтага часу не магу забыць ганебную слабасць, якую адчуў тады. Не заступіўся, не засланіў Лёку, не кінуўся на Дзям'яна. У галаве круцілася супраць пяцярых, у пустым скверы вар'яцтва, калі б Зубік. Адным выглядам сваім Зубік мог надаць храбрасці. Зубік грыпаваў, трэці дзень не выходзіў з дому. І я застаўся на месцы. Толькі сведкам. Толькі гледачом. Гэта было жахліва. Частуйся. Частуйся, галубчык. Ну? Не, Не мог я тады ведаць тое, што адбылося і да мяне мае самыя прамыя адносіны. У той імгненне я жадаў аднаго – пабегчы, кінуцца ў пастель, адгарадзіцца ад усіх, каб не бачыць ні Дзем'яна, ні яго тупых, бязлітасных сяброў. А ў лёкі пасля таго выпадку быццам мову адняло. Ён ні з кім не размаўляў, глядзеў сабе пад ногі, закусіўшы губу, і маўчаў. Ён звыкся са сваім новым становішчам, выконваючы штодня абавязкі слугі Дзем'яна. Занясі, зрабі, падай, дастань. І вось цяпер дайшла чарга да мяне. У суботу канчаецца тэрмін. Напісаць сачыненне і занесці перад заняткамі на чацвёрты паверх, як ключ ад горада на паклонную гару. А потым насцеж вароты галаву долу, каб не бачыць, не адчуваць прыніжэння, насмешак. Не. Не. Ні за во што. Значыць, не пісаць? Але ж Дзем'ян не даруе. Сіла на яго баку. Збяруцца яго з сябрукі, высачаць, зацягнуць на пустку. О, гэта пустка за школай. На колени. Ну, навошта ж? Ну, Вітечка. Я сказал, на колени. Пашка, подскажи, что треба робить далее. Хлопцы. Повторай за мной, дрень. Виктор Геннадьевич, я твой раб негодный. Клянуся вечно служить. Клянуся, вечно служить. Часам мне приходила в голову думка, что во всем виноватая наш классный кіраўнік. Математычка Клара Віктараўна. О, як імгненна мягчэў, рабіўся лагодным, добразычлівым Кларын твар, калі яна выклікала да дошкі Дзем'яна. Рашэнне яго яна разглядала як карціны, крыху адступіўшы ад дошкі да стала, рукі за спіну ў поўнай цішыні затоенага класа. Гэта Клара Віктараўна перацягнула Дзем'яна за вушы ў 9 клас. Яна была на дзіва блізарукай. Яна верыла кожнаму слову Дзем'яна. У той памятны кастрычніцкі дзень, затрымаўшы мяне на некалькі мінут пасля ўрока, Клара Віктараўна сказала, што Віця Дзем'янаў захварэў, штосьці з лёгкімі, трэба яго наведаць, а заадно і перадаць сшытак з кантрольнай. Тады і я яшчэ да канца не ведаў, хто такі Віця Дзем'янаў. Добрый день. Добрый день. А, вы да Віці, напэўна, праходзьце, калі ласка. Я хацеў... Віця! Вітя! Чаго? Зараз полюбуйтеся на яго, прыгажуна. А што? Што-небудзь? Што? А, Гэта ты? Прывітанне, Віць. Ой, здарова. Слухай, што гэта ў цябе? Ну, чаго застыў? Праходзь, пайшлі ў мой пакой. Не-не, пачакайце, пачакайце. Ну, чаго? Што, сынок, сорамна цяпер, а? Весь у зялёнцы, з пластырам. А калі піў? Не сорамна было? Зноў пачынаеш, ну хопіць, маці. Да хто ж табе што казаў, калі б ты як усе, па-чалавечы? Вось хлопчык, аднакласнік твой, напэўна, ён не п'е. І маці з бацькам не зневажае. Мацюкоў ад яго не чуюць. Сам ведаеш, мы з бацькам не мільянеры. Але ўжо стараліся, каб усё як у людзей. А? Ну чаго табе не хапае? Вучыўся б, ну... Хопіць, хопіць, маці, канчай базар. Не, ты паслухай, паслухай. Вось бацька наш п'е на святы, ну і спалучкі часам. А заўсёды ж, як дадому прыйдзе, верхал не падымае. Ляжа сабе ціхенька на канапку і спіць. А вы, ды хоць бы віно пілі. Не, сябры ў цябе, нікуды не варты, нікуды. Я сказаў, канчай базарыць. А ты мне рот не затыкай, не затыкай. Я ўсё скажу, ўсё, нехай хлопчык ведае. Хіба ж гэта сябры, а? Бачаць, перабраў іх таварыш. Дык вы ж яго хоць дадому прывядзіце. А яны ля пад'езда кінулі. У лужыні галавой ляжаў, сорам, жах. Можа загінуць. Ледь жывога дадому прынеслі. Укрывіў весь, тогне, бацька да телефона, скорую выклікаць. Знову завялася, завязвай. Урач, урач прыехаў, сказаў, хлопцу, калі не адумаецца, прамая дарога. Або ў калонію, або на лячэння. Ну хіба ж мала нам, а? Пакалечыла старэйшага жыццё Сашку. З турмы нядаўна вярнуўся. А ў гэтага ж, кажуць, здольнасці, светлая галава. Замоўчы! Замоўчы! Ты што? Ты што, хочаш, як у мінулы раз? Ай, бажай, на ноцю! Я глядзеў на зацяты твар Дзям'яна і адчуваў... Не, не трэба. Не трэба было прыходзіць. Добром гэта не скончыцца. Узнікла нават жаданне кінуцца да дзвярэй, уцячы, знікнуць, быццам і не было мяне тут ніколі. Але зразумеў, няёмка. А потым мы сядзелі на кухні за сталом ля акна. І няяснае прачуванне бяды, якое ўвесь дзень таміла мяне, знікла разам з крыкамі нядаўняй сваркі. Ну, што новага ў класе? Як там наша класная? Да нічога. Ну, гэта яна мяне да цябе паслала. Яна? Ну, так. А ведаеш, фізік Харытон Пятровіч учора перад урокам расказваў, што бачыў неяк вечарам хлопца гадоў 15 п'янага да непрытомнасці. Чаго ты? Ідзе, кажа, па праезжай частцы насустрач машынам. Харытон Пятровіч кінуўся да яго, а ўяўляеш, гэта з яго кастылём. Ага. Хлопец, як жа можна жыццё сваё вось так? Але Харытон Пятровіч не дабег, падышлі двое старэйшых, сябры, напэўна, сабутыльнікі. Ну чаго ты, схапілі пад рукі таго хлопца, павялі? Так, усё так і было. Што так і было? Лахматых. Справлялі дзень нараджэння. Ведаеш, зверабой, 5 беленькіх, чарніла навалам. Ну, я зглючыўся. Гаворыць, што супраць руху па праспекце. А што, мы такі, мы цяпер любога. Захочам, злітуемся, захочам, зямлёй змяшаем. Хоць у нас і няма левайсаў розных. Курточек фірмовых, мафонаў японскіх. Хоць у нас бацька і маці людзі простыя. Усё жыццё ўкалваюць на заводзе. Добрасумленныя, як мурашы непрыкметныя. А галубчык, раб верны, сыну іх між іншым партфель цягае. Пяткі ліжа. А ў галубчыка між іншым бацька шышка. Па яго валгар чорны кожны дзень прыязджае. Ось. Ой, знову за своє. Ось так наплачуться, а потім іде у покой. Дзённіки мої старі достає, грамоти. А я что, ведаешь, у меня столько ворогов, чакают только зручного выпадку. Коляды иду от хлопцев, хана. Простукнуть где-нибудь у подъезде. Крануты нечаканым даверам, я тады забыў пра галубчыка, пра сквер, пра ўсё. Мне хацелася разам з Дзям'янам перамагчы яго ворагаў, каб пра нашы подзвігі загаварылі ўсе. Якім жа гэта цяпер здавалася неразумным, безглуздым. Паверыць цяжка, што я думаў так усяго 3-4 месяцы назад. Дзям'ян безлітасны, вокам не міргнуўшы, скалечыць, раздушыць, сатрэ з твару зямлі. Я бадзяўся па двары без усялякай мэты. Няўмольна набліжаўся заўтрашні дзень. А з ім і злашчасны ўрок літаратуры. Напісаў, пацікавіцца Дзям'ян, сустрэўшы ў раздзявалцы перад заняткамі. Пра тое, чым гэта скончыцца, думаць не хацелася. Не вытрымаў, пабег да 4-го пад'езда і без ліфта адным духам узляцеў на 6-ы паверх. Да Макса. О, прывітанне, Сярожа, прывітанне. Ну, праходь, калі ласка, распранайся. Праходь. Максім, да цябе прыйшлі. Разумееш, другую гадзіну менціць языком з нейкай ёрлай па тэлефоне. Да ты праходь, праходь, праходь. Сідай, калі ласка, сідай. Дзякуй. Сярожа. Скажи мне, калі ласка, табе падабаецца Элтон Джон? Элтон Джон? Так сабе. Сярожа, да ты што? Я дык проста галаву губляю. Я магу гадзінамі слухаць. Максім са сваімі хлопцамі іграе колькі яго рэчаў. Але зараз яны рэдка даюць канцэрты, адасобіліся, ўсё закінулі. Ствараюць рок-оперу. Рок-оперу? А? Не, ты чуў? Я не ведаю. Максім піша музыку на матывы народных песень. Раздабыў дзесьці кучу пласцінак, хор Пятніцка, Уладзімірскія ражочнікі, бегае на выступленне фальклорнага ансамбля, адным словам, у поўным экстазе. Сярожа... Гэта ж вельмі небяспечна, калі хлапчук так разнабакова таленавіты. Ты разумееш, Сярожа, я баюся лёгкага поспеху. Летась раптам захапіўся жывапісам. Пачаў пісаць алеем, закінуў вучобу, днём і ноччу не адыходзіў ад мальберта. Я бачыў яго карціны. Мы з Валенцінам Павлычам спачатку не звярталі ўвагі і нават не сварыліся на яго за пропускі заняткаў. А пасля Валенцін Павлыч паказаў іх знаёмаму мастаку. Сяроженька, Божа мой, той прыйшоў у поўнае захапленне, колькі непасрэднасці, колькі экспрэсій, якой чысціні блакітны колер. Гаварыць Ізабела Давыдаўна магла гадзінамі, тым больш калі захаплялася. Усё, што датычыла яе дома, яе сям'і, было ў яе заўсёды самае лепшае, самае таленавітае, самае-самае. Але тут, на шчасце, у пакой уляцеў Макс, прыціскаючы да жывата ярка-жоўты тэлефонны апарат. О, каго я бачу! Серж, прывітанне! Не засумаваў тут з маёй мамаю, а? Ну, мамочка, я не буду вам перашкаджаць. Давай, да пабачай. Ты прабач, Сярожа, тут дзяўчынка да мяне званіла. Харошая дзяўчынка. А дрэнных не трымаем. Выпадкова пазнаёміўся, ля рамашкі. Ой, спакою не даюць. Даруй, Серж. Алло! Ну, я! Ну, так што, вырашыў? Я пытаю, бярэш? Ну, я разумею я. 12-0. 12-0, апошняя цана, мінімум. Ну, мінімум, як сябру. О, хлопчык мой, ну, што паробіш, час такі. Хочаш быць прыгожым, так што... Ну, думай. Думай. Только не тягни. Завтра попереджую опошний термин. Зразумел? Ну, ось и все. Будь здоров. Сережа. А до речи, у яе есть сябровка, довольно пристойная. Могу посадейничать, как кажуть. Ой. Ну, алло. Алло, ну я, ну. Слухаю. Да памятаю, ну. Хіба ж я магу забыць? Што? Прабіцца цяжка? Ну, ўсё ж, справы. Ну, вядома. І... О, гёрл, пара-пара-ра. А? Што, сустрэцца? Ну, в прынцыпе, можна. Слухай, ты ведаеш што? Давай пазвані завтра пасля трох. Добра? Марышечка, добра? А? Дамовіліся. Ой, Серога, страшная рэч гэта телефон. Ведай, што я яго выключу пакуль, а? Ну, а цяпер паслухай Pink Floyd. Высокая штука. Зразумела, чым Макс заваёвае дзяўчат. З ім проста, з ім весела. У яго 1000 тэм для размоў. А калі надакучыць усё, ён уключае музыку, ці сам бярэ гітару і глядзіць табе ў вочы. Так аддана, так чыста і праўдзіва. Ну я, клас, музычка, правда? Клас. Слухай, Макс, справа ў мяне да цябе ёсць. Ну, ты выкладывай. Ты не заўважыў, што апошнім часам Дзям'ян перайшоў усялякія межы, а? Разумееш, да субота загадаў напісаць за яго сачыненне. Сапраўды, на хабства яму не пазычае. А Лёку Галубчыкава ператварыў у халуя. Цяпер ходзяць з упыром, як каралі. Даць бы ім парагах. Парагах! Гэта не дрэнна. Ну, праўда, калі яшчэ зубік з намі, утрох мы адлупцуем Дзям'яна, так? Ну, вядома. Я ну так. Але хочаш паслухаць сяброўскую параду, Серж? Ну? Да не лезь ты ў бутэльку. Ну, напішы ты яму гэта сачыненне. Да ты што, ма? Цяжка табе, ці што? Што, рука адваліцца? А то набяжыць шпана з усіх навакольных двароў, выкручвайся потым. Ай. А Віцька, між іншым, хлопец нядрэнны. З ім можна ладзіць. Ну так. Паладзіў адзін такі. Ну што ты, сер? Ну. Да не. Да не перажывай ты гэтак. Фіг з ім, з гэтым сачыненнем. Што нам Дзям'ян? Збярам хлопцаў. Ведаеш жа, які ў мяне сувязі. Заходь адным словам, давай. А я так спадзяваўся на Макса. Стары сябар называецца. Умее разыграць адданасць. І на зубіка разлічваць нельга. У яго нядаўна маці памерла. Яму не да гэтага. Значыць, падтрымкі ў мяне няма. Сочыненне я так і не напісаў. І ўрокі не ішлі мне ў галаву. Бадзяўся па кватэры, якая стала чамусьці раптам змрочнай, чужой. Перабіраў бяздумна кнігі на пісьмовым стале. Садзіўся на крэсла і тут жа ўсхопліваўся, цягнуўся да магнітафона, але рука замірала на паўдарозе. Апускалася безвольна. А то раптам падбягаў да акна і, прыткнуўшыся гарачым лбом да шыбы, глядзеў на вуліцу. Туды, дзе ў прасвеце паміж дамамі, цьмяна бялеў школьны фасад. Выйшаў у двор, пахадзіў сюды-туды і сам не заўважыў, як апынуўся ля школы. Ад школьных варот паўз агароджу ішла Клара Віктараўна. Дакладней не ішла, ляцела па звычцы сваёй, нахіліўшыся крыху наперад, як бягун, сагнуўшы ў локцях рукі, з пухлай сумачкай пад пахай, з якой тырчалі ў перамешку задачнікі, сшыткі, жоўтенькая насоўка. Клара Віктараўна выходзіла са школы апошняй. Ёй мала было ўроку. Ёй мала было дня, яна працавала бы ўсю ноч, каб гэта дазвалялася. Гарэл, ты чаму не быў на рэпетыцыі? Забыў, што заўтра літаратурны вечар у школе, ты павінен чытаць Вознесенскага. Я забыў, Клара Віктарына. Ты забыў. Фанароў забыў, Сярогіна забыла. І так паўкласа. Ой, што ж гэта атрымліваецца? Я класны кіраўнік, і таму адна павінна за ўсіх помніць, усё рабіць, усё паспяваць. Так, так, як нашы тэхнічкі. Прыйдуць, адсядзяць некалькі гадзін, нерухома склаўшы рукі на жываце, і хутчэй дадому. На абавязкі свае напляваць, гэтак жа і вы. Не веды вас не цікавіць па-сапраўднаму, ні жыццё класа. Адсядзеў урокі, і добра. Яшчэ спадзяюцца атрымаць добрыя пасведчанні. Не, трэба ставіць двойкі, зніжаць паводзіны да нездавальня. Клара Віктарна. Клара Вікторовна, супакойцеся, вам дрэнна? Ой, зусім, зусім я расклеілася. Здаецца, часам спатыкнесі, упадзеш і канец. А мне хварыць нельга. Дома мама паралізаваная, і сынок 6-гадовы. Ды яшчэ і вы, штодня мне падносіце сюрпрызы. Ведаеш, на мінулым тыдні прыходзіла маці Дзям'янава, ведзь, і плач. Зразумець нічога немагчыма. Я спрабавала сама з Віцем пагаварыць. Маўчыць, і твар пусты. Баюся я за яго. Ведаеш, дзесьці ў душы, будь крыўдна. Я спадзявалася, верыла. Здольнасці ж незвычайныя. Але нічога, вы мяне яшчэ не ведаеце. Яго я за вушы выцягну. Усіх на ногі падыму, дайце мне толькі разабрацца. Я павінна ведаць, што адбываецца з класам. Віця, Алёша Галубчыкаў. І мяне вы чамусьці не любіце. За што растлумачу, не Сярожа? Я маўчаў. Ну хіба ж мог я растлумачыць Клары Віктаровне? Чым больш стараецца яна рабіць карыснае для класа, тым больш узрастае непрыязь да яе. Стоянае незадавальненне. Заматала ўсіх сваімі ідэямі, мерапрыемствамі. І раптам захацелася расказаць пра ўсё. Пра Дзям'яна, пра Пашку Упыра, пра тое, што жыць ужо немагчыма, таму што у двор вечарам не выйдзеш, ля кінатэатра пад бокам Дзям'ян з сябрамі топчацца. Ленку Звёздзіну на вечары танцаваць не запросіш. Дзям'ян сказаў, падыдзеш, да яе заб'ю. І яшчэ гэтае праклятае сачыненне. Што ж мне рабіць, Клара Віктараўна, ледзь не закрычаў я. Але стрымаў сябе. Ну што ж, да заўтра, Сярожа. Не пазніся на вечар. Добра. Да пабачэння, Клара Віктараўна. Ноччу я спаў дрэнна. Усярэдзіне здавалася, усё гарэла, спіна, далоні, шыя пакрываліся ліпкім потам. Я ўскокваў з пасцелі і бег на кухню піць халодную ваду. Не памагала, падушка была нястерпна гарачая. І прастіна гарачая, і коўдра. Фу, сёння субота. Жудасны дзень. Я павінен прынесці Дзям'яну сачыненне. Самае дзіўнае, што Дзям'ян як быццам забыў пра сачыненне. Да таго ж якраз перад літаратурай некалькі чалавек адправілі да зубнога ўрача на агляд. І Дзям'ян увязаўся за імі. Не з'явіўся ён ні пасля трэцяга, ні пасля чацвёртага, ні пасля пятага урока. Усё абышлося. Я ішоў дамоў, усміхаўся і ледзь стрымліваў жаданне гучна засмяяцца, падскочыць і змахнуць рукамі, пабегчы немаведама куды. Літаратурны вечар пачынаўся ў 5 гадзін. У цэнтры ярка асветленага, нязвыкла святочнага вестыбюлю школы, насупраць дзвярэй непарушна, як статуя, высечаная з граніту, узвышалася завуч Ніна Петроўна. Побач мітусілася Клара Віктараўна. Ірына, паглядзі на мяне ўважліва, вось. Вось так. Не пераблытаеш? Твой выхад пасля Фанарова. І не спяшайся. Не бубні сабе пад нос. Больш пачуцця. Толя! Краснашчокаў, я цябе між іншым шукаю. Сярожа, малайчына. Малайчына, што не спазніўся, табе выходзіць на сцэну. Толькі не хвалюйся. Чытай, як для самога сябе, разумееш? Ну, думаеш, што ты адзін. Адзін і нікога няма ў залі. Я гоя, глазніцы варонак мне выклівал ворог, слітая на поле нагое. Я горе. Я голас войны, городов, головни на снегу 41-го года. Я читал и боковым зроком бачил черные колонки гитаристов по ободва боки от себе. Яны назойливо маячили, лезли в очи. Я зразумел, меня не слухают. Я силился до хрипоты, до взрыву. Горло пересохло. Я выбег у пусты коридор. Одразу все стало абыяковым. Хацелася аднаго – спусціцца ўніз, апрануцца і ціхенька пайсці, пабегчы на холад у ноч Таким я адчуваў сябе зняважаным, адзінокім, незразумелым. Але чым больш я стаяў ля акна, тым мацней супраць волі цягнула мяне назад у залу. Туды, дзе ўсе, дзе шумна і весела, дзе хутка пачнуцца танцы. Ну, чым мы тут займаемся ў адзіноце, а? Ты на сябе адчуваеш? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А муз за Дзем'яна? Злінять хочаш, пакуль не позна. Про сачыненне успомню, так? Не спрабуй ты ўцякаць. Вітька, з-пад зямлі дастане, калі што. Ой, ну і дурань жа ты, Фанароў. Што? Да я так просто выйшаў. Падыхаць. Да сам ты дурань. Сядзі, сядзі, самае цікавае праваронеш. Зараз урэжы, гэта табе не дваровая групка, абсталяванне, біякаўская, два аператары, ставатныя калонкі, рэвербірацыя, фузы, кваксеры, сіла! Ну, добра, пайшлі. У зале патушылі святло, толькі сцэна краснавата мігцела. Я не мог адвесці вачэй ад Макса, ён быў проста непазнавальны. Ён і яго гітара зліліся, як быццам сталі адзінай істотай. Музыка запоўніла сабою ўсю залу, яна неслася адусюль і аглушала, спусташала галаву, выцясняла ўсе думкі і пачуцці. Ну, не што аркестрык, а? Ну, пайшлі танцаваць! Справа ад мяне, сагнуўшыся, заклаўшы за спіну рукі, быццам канькабежац не танцаваў, каціўся плаўна з заплюшчанымі вачамі казанцаў. Злева скакаў трос галавой так, што чуб звешваўся на твар лёка. Нікому ні да кога не было справы. Кожны танцаваў паасобку. І ад гэтага не звязана ні з кім іншым свабоднага руху атрымліваў задавальненне. Можа, пойдзем запросім? А каго? Свету зален? Ды ну і... Марынку! Ды не, ведаеш. Я падышоў да Лены Звёздзянай. Кволая, тоненькая, у доўгай вязанай спадніцы, у белым батнічку, яна толькі на імгненне глянула ў мой бок шэрымі вялікімі халаднаватымі вачыма і адвернулася. Можна вас? Мене? А што, вы здзіўлены, што я асмеліўся запрасіць? Чому гэта я здзіўлена? Пайшлі. Музыка падхапіла нас і панесла няспешна. Цяпер я не заўважаў нічога, а проста плыў разам з Ленай, захоплены адзіным рухам. І адчуваў на шыі ў сябе яе частае дыханне, лёгкі дотык яе валасоў. Мне хацелася аднаго, каб музыка не спынялася і грала, і грала без канца. Дякую. Калі ласка, адвядзі мяне да нашых дзяўчынак. Хадзі. Фанару! А ты што, не танцуеш, а? Ды вось, за табой назіраю. А ты, бачу, не губляешся, малайчына. Аб'яўляецца перапынак! Гарэл, чаго застыў? Пойдзем, пакурым. Лёка! Лёка! Пачакай! Я ўслед за галубчыкам выбег у калідор. Навошта быў мне Лёка? Менавіта цяпер, калі ўсё быццам наладзілася, не трэба мучыцца, сумнявацца, пакутаваць, думаючы пра сачыненне. Я за столькі дзён упершыню вясёлы і бесклапотны. Навошта ж было азмрочваць свята? Навошта імкнуцца да сустрэчы, якая заведама нічым добрым, скончыцца не можа. Я не ведаў. Да і не шукаў адказу. У калідоры Лёкі не было. Ён як праз зямлю праваліўся. Можа, ён спусціўся ўніз? Гэй, пачакай! Мяне пазвалі зверху, з маленькай цёмнай пляцоўкі перад гарышчам. З цемры вынырнуў, нядобра ухмыляючыся, Пашка Упыр. Аднаго позірку хапіла, каб зразумець. Прапаў. Я кінуўся да дзвярэй. Ах ты! Ах ты! Адваліць хацеў, а? Вітька, сюды давай! Паглядзіш тавар! Трымай! Мяне збілі з ног, волакам пацягнулі наверх па лесвіцы на пляцоўку ў цемру. На сярэдзіне лесвіцы, як тапелец з апошняй адчайнай рашучасцю, я ўхапіўся за парэнчы. Усё. Адсюль не з месца. Ну, дрэнь! Мяне білі па твары. Болю я не адчуваў, толькі пацямнела ў вачах. Цёплы струменчык пабег з носа па шчацэ, па падбародку. Іх было многа тых, хто біў. Але адно я ведаў цвёрда, сярод іх Дзям'ян. Хлопца, да! Ну, не дрычы, не дрычы тут, бойла, уставай. Іди, іди, помыйся. Я не мог крануцца з месца. Цела здавалася застылым, драўляным. Яно не слухалася мяне. Трэба ісці. Ісці адсюль. Гэта што яшчэ? Гарэлаў? Да ты ж п'яны. Клара Віктараўна, паглядзіце на яго. Што з табой, Сярожа? Я неаднаразова ўжо ўказвала вам. Я папярэджвала. Строгасць і дысцыпліна. Дысцыпліна і строгасць. А клас робіць, што хоча. Вось да чаго прыводзіць ваша панібрацтва і лібералізм. Яны перасталі адчуваць цвёрдую руку. Яны думаюць, што ім усё дазволена. Яны забылі пра абавязкі. Спачатку Дзям'янаў. А цяпер вось яшчэ адзін. Ніна Петровна, ты вы паглядзіце на яго. Гэта ж проста жах. Такое толькі ў вас магло здарыцца. Толькі ў вашым класе. Як завуч, я не пацерплю такога. Да вы разумееце, калі дойдзе да рана. Во што, Гарэлаў, зараз жа марш дадому. І каб духу твайго тут не было, пакуль не выклікалі міліцыю. А заўтра палове дзевятага з бацькамі да мяне. Чуў, што я сказала? Ніна Петровна, як вы можаце? Трэба ж разабрацца. Заўтра разбяромся. Я ішоў в обмацкам. Быццам сляпы, выцягнуўшы перад сабой рукі, спускаўся плячом, прыціскаючыся да сцяны. Чацвёрты паверх, трэці, толькі б не сустрэць нікога, толькі б нікога не бачыць. Мне не пашанцавала. Гардэроб быў зачынены. Я сеў на нізкую канапу. У галаве гуд, у душы пустата. Самае страшнае тое, чаго я ўсімі сіламі спрабаваў пазбегнуць, здарылася. Горшы быць не магло. Як жа я пакажуся цяпер у класе? Зняважаны, зламаний. Варти жалю. Новий халуй усясільного Дем'яна. Сережа, ти тільки не говори, коли ласка, нічого. Я сама. Розумієш, я сьогодні тільки відчула. І думаю, моя вина тут є, напевно, є. Але я не про це хотіла. Сережа, можна з тобою як з дорослим? Ведаєш, ваш клас – це велізарна сила. Без вашої підтримки ми, наставники, бездопоможні. Ну, відомо, ми можемо покарати старими дідовськими способами, викликати батьків, пригрозити дрянним посвідченням, характеристикою, підключити міліцію нарешті. Але вирятувати, допомогти. Тут потрібне намагання усіх, розумієш? Усіх. А ви? Що робите ви? На сходах відмовчуєтеся. Ніхто не устане, не скаже прямо Дем'янову у твар. Духу не хапає. Клара Вікторівна, як вам розтлумачити? Ти не кривдуй тільки. Калі ласка, не кривдуй. Ви повинні нарешті показати Дем'янову, що не боїтеся його. І навіть погорджаєте. Так-так, погорджаєте і їм, і усім його сябруками. У п'ятьох накинуться на одного. Це ж худший знак слабості, боязливості. І Дем'янов повинен це зрозуміти. А ви йому потураєте. Я ні часу не шкодувала, ні сіл, походи, поїздки, вечори. А ви вернетеся і знов кожну у свою норку. Урешті вас 15 хлопців у класі. Вам же ніякий Дем'янов не страшний. Але ж ні, ви не думаєте один про одного. Сьогодні тебе, а завтра Дем'янов може кожного з їх, Фонарова, Голубчикова, Зубкова. Неужо ви не відчуваєте, жить так далі не можна? Немагчимо. Неужо виросли усі сити, аби як ви до біда у інших? Усе життя у своїй норці, я, моє, мені. Усе да себе, усе для себе. Клара Вікторовна, навошта ви так? Я піднявся з канапки, побіг наверх по широкій гулкій лесвіці, каб не чуть гэтых справядлівых слоў, не мучыцца ад сораму. Я адчуваў, што трэба нешта зрабіць, вельмі важнае. Неабходна, як паветра. І не толькі дзеля сябе, але і дзеля Лёкі Галубчыкова, дзеля астатніх. Я спыніўся на пляцоўцы пятага паверха. Далей бегчы не было куды. Вярнуўся ў калідор, падышоў да туалета і пацягнуў на сябе дзверы. Як толькі вочы крыху прывыклі да цемры, убачыў чырванаватыя кроплі цыгарэт. Яны быццам віселі ў паветры. Дем'ян тут? Д'явол, табе чого гарэл? За што вы мяне? За што? Ды вось галубчык накляпаў. Сказаў, што ты супраць мяне нешта маеш. Сачыненні пісаць адмовіўся. Так, галубчык? Ну, пацвердзі, галубчык. Ты штосьці блытаеш? Што? А ў мяне Светка ёсць. Скажы, Паша. Не отпирайся, голубчик. Але я хочу по справедливости, каб никто не был у крыўды. Гарэл с голубчиком поспробуют свои силы. Кто пераможе, того и правда. Ну. Виходьте на середину. Ну, виходьте, ось так. Ну, смелее, смелее, голубчик. Підходи. Смелее, чого ти? Тільки ніже і пояса. Не біть, ногами не біть. Чиїсь ці послужливі руки підштурховували мене насустріч Голубчикову. Усе, що відбувалося, було таким недоречним і страшним, що здавалося не явою, а жудасним сном. І тут я бицем прочнувся. Невідома сила підхопила мене і кинула до Дем'яна. При чим тут, голубчик? А ну стоять! Ти куди прийшов? Стоять! Ну, гэта ти все, подонок. Коли хоть раз лёгу, тільки пальцем крані, зрозумів? Лёгка тобі не халуй. І ніхто не наймався до тебе. Нове, незрозумелое почуття охопило мене. Тепер я не боявся нікого. У во мне кипело жадання справедливості. Боль і кривда за себе, за Льоку, за усіх. Усе, що відбувалося і повинно було відбитися, отримало для мене зусім інше, ніж раніше, значення. Я не думав про те, що може здаритися со мною про минуту, про годину, а чу одно. Тепер я мацнейший за Дем'яна. І я йому ніколи не скаруся. Ой, Матіфу, важди птиці, свой Матіфу, кожні вещи, свой Матіфу, небо і землі. Стирає время лица нас просто.